nasze zapisane kartki. Po plecach przychodzące ciarki. Jasem w talii jest kasa, nas to nie martwi. Dla nas są martwi, nie mają szans z nami. Szani ci hajs, my mamy życie usłane rymami. Nasze zapisane kartki. Po plecach przychodzące ciarki. Jasem w talii jest kasa, nas to nie martwi. Dla nas są martwi, nie mają szans z nami. Szani ci hajs, my mamy życie usłane rymami. Mam swoją pasję, która pozwala mi na świat patrzeć jaśniej. Schowajcie miny kwaśne, dzisiaj nic mi nie straszne. To nie jest żartem, czujesz w sobie żartem. Jestem w sobie okrętem i żaglem. I żadne za żartem, bitwy o stołki, gonitwy za sianem nie obchodzą mnie, trafiła kosa na kamień, bo idzie młodość. Mamy w sobie moc i energię, nie wtłoczycie nas tak łatwo tę maszynerię. Ja nie będę jej trybem, zniewolony jak Tybet. Wyzwolony z sideł, swoją drogą idę. Choć nikła szansa, by się nie uwikłać w ten system. Ja włożę wszystek sił, aby mieć sumienie czyste. Razem jesteśmy w stanie wstrząsnąć tym fundamentem. Utemperować nas ciężko, idziemy szybkim tempem. Nie mamy w głowach pusto, kiedyś Woodstock i Jarocin. Dziś wystrzelony hip-hopowy pocisk. Nasze zapisane kartki. Po plecach przychodzące ciarki. Jasem w talii jest kasa, nas to nie martwi. Dla nas są martwi, nie mają szans z nami. Szani ci hajs, my mamy życie usłane rymami. Nasze zapisane kartki. Po plecach przychodzące ciarki. Jasem w talii jest kasa, nas to nie martwi. Dla nas są martwi, nie mają szans z nami. Szani ci hajs, my mamy życie usłane rymami. My mamy szałas, ale to nasz hałas słychać. Wy macie pałac, ale tam jest cicho. Słyszę tylko wasz chichot, wiem. Ja w waszych oczach to ten Don Quixote. Okej. Dajcie ten wiatrak, to go zmiażdżę. Jeśli sprawa tego warta, walczę o co ważne. Bronię swoich oaz oraz hip-hopowych enklaw. Dać świadectwo prawdzie, to sprawa piękna. Wprawdzie nie pozostało już wiele takich miejsc w świecie, gdzie bohaterem Rockefeller i Gates. Życie a la Judym, chluby ci nie przyniesie. Takich nikt nie pamięta. Miejscem bohaterów cmentarz, puenta mówiąca jak żyć, ukryta w sercu. Nie do opisania za pomocą prostych wersów. Ile jesteś w stanie poświęcić w imię zasad? Odpowiedz sobie na to pytanie, będąc sam na sam. Nasze zapisane kartki. Po plecach przychodzące ciarki. Jasem w talii jest kasa, nas to nie martwi. Dla nas są martwi, nie mają szans z nami. Szani ci hajs, my mamy życie usłane rymami. Nasze zapisane kartki. Po plecach przychodzące ciarki. Jasem w talii jest kasa, nas to nie martwi. Dla nas są martwi, nie mają szans z nami. Szani ci hajs, my mamy życie usłane rymami. Wzniosłe hasła, wiara w uczciwe życie. Młodość, mocne serca bicie i bycie sobą. Piękne slogany, słomiany zapał i nagły zapad. Zgubiona mapa z rzeczywistością zatach. Inaczej zapisany arkusz zmienia scenariusz. Podziemny emisariusz zdarł z siebie całą szczerość. Teraz wytyczną jego ekonomia. Na domiar złego zagrożona jest nasza autonomia. Zanim z nami wygrasz na jeszcze jednak sporo strachu. Ja będę bronił jak kafu, siłą życiową jak afu. Kiedyś uliczna partyzantka, żywa tkanka hip-hopu. Teraz konta w bankach, to wymusza nasz opór. Receptą rap terapia, kontra apatia, kontra konta rap kompan, z którym podpisałem wieczny kontrakt. Czujesz? Kapujesz? Wiesz co mam na myśli? Hip myślnik hop rock 2003 liner.